de Kiss Kiss in the mix. Bună seara, bună seara. Este marți, a doua zi din săptămână. Începem DJ Anxiolix împreună cu voi. Live din mall, live din studioul de sticlă Kiss FM de aici din Plața România. Și înainte să intrăm în direct, ne gândeam așa noi doi, cum e, cât de frumos vara, suntem la mare, la mal. Și în cealaltă perioadă anului suntem la mall. Adică deci tot mal, de mal, dar cu 2 de L. Până la 10 împreună, timp de 3 ore și astăzi, dedicații 0722 20 60 20 și Facebook. Facebook.com/KissFM România. În vreo 45 de minute ne întâlnim cu Alessia. Ea vine invitată astăzi la Kiss Kiss in a Mix, ne pune single Everyday. Avem așa, primele 40 de minute non-stop hits, numai piese mixate, fără publicitate. Le începem cu Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart, Jeremiah și 50 Cent, Down on Me, DJ Dark and Cheetah's Remix, plus DJ Big Guys, o piesă produsă de Nica Marera și Alinca, ea se numește Marilena. La Kiss FM, ascult doar hit-ul in the mix.

Săptămâna aceasta Ina este vedeta săptămânii, iar tu, ascultătorule de Kiss FM, tu ești superstarul, trebuie să intri acolo, precum scrie, scrie butonul ăsta care se și joacă așa, aici. Treci și joacă-te la Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine, e foarte simplu, intră pe kissfm.ro/superstar, o chestie foarte tare, o chestie nouă în premieră România. Bun, hai să ne ocupăm de primele mesaje venite de la voi, 0722 20 60 20, o grămadă de mesaje a venit deja. Hello, vreau dedicație pentru cea mai frumoasă fată cu mesajul, stai așa să vedem, cu mesajul, vreau o dedicație, stai să vedem, mesajul. Că s-a blocat softul. Te iubesc mult, Nicoleta din Beclan, domnul Florin din Brăila, foarte frumos. Au apărut bunăciunile, pup boticul vostru și hai cu muzica ce învățat la școală. Ok, Kiss FM, e la putere, Alina semnează. Vezi că nu mai vezi ce trebuie acolo și nici nu mai scrii ce trebuie din cauza radioului. De la Geo, salutări chisomanilor și pentru colegi, mai este până la 7 dimineața, acasă le vise continuare și pentru voi semnează Micuța, Vio Micuța, un pupic. Pentru Dijang și Olix, cu mesajul sunteți cool băieți, aruncați priviri, de parcă sunt săgeți, rămâneți așa, sunteți cei mai tari. Ca moda, Edi din Rovinar, frumos, frumos. Mulțumim foarte mult și hai să fie încă un mesaj, dacă merge și softul ăsta de la distanță. Hello, sunt Lucian din Brașov, vreau și eu un dedichis. Păi așa să vedem, pentru prietena mea Bianca și toți prietenii mei și mai ales pentru voi, cei mai buni. Mulțumim mult de tot! Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu mega piesă, Mayer, Vira și Cristina, City of Love, Gras XXL la Song și Park Place, piesă nouă, Le Maia se numește. La Kiss FM, asculți doar hituri live din mall, din plața. So now you got my attention, put your guns on the ground, I know you need affection, you're gonna get it now. This is a new writer with an old name. So do you wanna be part of the city of love? With love,

Plața România, Olix și DJ Young împreună cu voi. Suntem în cele 40 de minute non-stop hit și ne uitam pe site-ul Kiss FM ca să vă spunem care este potul la concursul nostru și am observat un lucru foarte interesant. Potul este momentan înghețat până la finalul acestei părți de campanie. Da, a rămas potul la 3750 de euro. Primul care va fi sunat la concurs și va spune cum se numește ultimul hit difuzat pe Kiss FM înaintea concursului câștigă acest pot de 3750 de euro. Următorul concurs se întâmplă mâine dimineață în Cronica Cârcotașilor, așa că în cazul în care v-ați înscris deja, nu știu dacă se mai fac înscrieri, nu cred că se mai fac înscrieri, că s-a terminat și campania. Da, ideea este să ascultați și dacă sunteți sunați, trebuie să știți neapărat cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM. Bun, continuăm mixul, nu înainte să vă spunem că DJ Ang o să dea imediat startul de Kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Vom scrie start de Kiss-uri imediat, iar puțin mai încolo ne întâlnim cu Alessia. Ea vine invitată astăzi în studioul Kiss FM din Plața. Bine, a venit deja, e aici alături de noi, stăm la povești, dar o să ne auziți sau o să vă auziți și pe ea live în vreo 20 de minute. La Kiss FM, ascult doar hit-uri! Oh, Kiss FM România, la postarea mea de acum 14 minute. Avem câteva mesaje interesante. Hai să vedem. Carmen Rus pentru sora mea care împlinește 13 ani. La mulți ani din partea noastră. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Nicoleta zice așa, cum se numește piesa care a fost înainte cu 2 sau 3 melodii? Da, o să ne uităm în playlist imediat. I-a explicat Izabela acolo. Avem Bogdan, zice așa, salutare băieți, vreau și un dirichis pentru verișoara mea Alexandra, care vineri împlinește 18 ani și voi doi băieți sunteți cei mai tare, mulțumim! Mulțumim foarte mult, cei mai tare! Cei mai tare! Faur, Aurel, Raph the Ride, A Good Feeling pentru părinții mei, la care țin foarte mult și pentru toată lumea, bravo DJ Young și Olix, ok, mulțumim mult de tot! Facem o pauză scurtă, după pauză încă un hit Kiss FM și mai apoi ne întâlnim cu Alessia, invitata de astăzi în studioul Kiss FM din Plața. Da, Kiss FM! Ascult doar hituri! Kiss, Kiss in the Mix! We'll be right back! Yes. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine! Anda, da, Andra, Andreea Bonică, Antonia, Alex Pelea, Celia, Alexandra Ungureanu, Călim Goia, Delia, Grasu XXL, Guess Who și Ina se întreg pe ei ca să-ți fie ție bine. Pentru că tu ești superstar. Pe kissfm.ro/superstar. Kiss FM. Asculți doar hituri. Doar pe 28 martie, Real îți rambursează TVA-ul pentru cumpărături de minimum 150 de lei pe un singur bon fiscal. Rambursarea se face sub formă de voucher valabil în perioada 1-14 aprilie. Mai multe detalii găsiți în regulamentul disponibil la biroul informații clienți și pe www.real.ro. Doar la Real. Fără egal! Să vorbim despre Mini Countryman. Echipat cu tracțiune integrală și 4 uși. Cu cine ai vrea să pornești la drum? Câțiva prieteni într-o aventură off-road? Sau poate alături de doi parteneri prin jungla urbană? Oricum ar fi, această mașină este potrivită pentru orice tip de aventură. Mini Countryman. Descoperă ediția Dark la dealerul tău Mini Automobile Bavaria. De la 236 de euro pe lună plus TVA. Ofertă supusă anumitor condiții de finanțare. Be Mini. Do you dare? La Carrefour, oricine poate fi iepurașul. Doar două zile, pe 27 și 28 martie, ai până la 30% reducere la toată gama de produse pentru curățenia casei și până la 30% reducere la toată gama de bere Carrefour, pentru o viață mai bună. Ei sunt pregătiți să intre în acțiune. Sunt ultima speranță în lupta cu amatorismul. Corupția instituțională. Ultima frontieră în calea tupeului de demnitar. Nice, nice. Pentru ei, nicio situație nu e fără ieșire. Căinușă și Dezbrăcatul. Hello, baby. Îți prezintă Cronica Cârcotașilor. Emisiune imposibilă. Mâine seară de la 8:30 la Prima TV. Capital continuă colecția 2012 cărți despre afaceri de care ai nevoie cu școala de business Donald Trump. Din cartea Branding, scrisă de Don Sexton, vei învăța cum un brand bine ales poate face diferența între o companie de succes și una mediocră. Trimite-ne talonul de concurs din carte și poți câștiga marele premiu, o excursie la Trump Tower din Istanbul. Caută la centrele de difuzare a presei începând de luni, 26 martie, cartea Branding, împreună cu revista Capital la numai 14,90 lei. Oferta este valabilă în perioada 26 martie-29 aprilie 2012. La Carrefour, oricine poate fi iepurașul. Până pe 4 aprilie, primești 20 de lei la cumpărături de minimum 200 de lei. Carrefour, pentru o viață mai bună. Bring it back, back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Miercuri spre joi mă iubeai până la cer și înapoi două nopți mai târziu. Nu puteam să zbor sau să mai fi poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb, adio, exclamă la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Nu te mai vei la mine în viitor. Am rămas ca un mut. duce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Lasă-mă să mor. Lacrimi numai în cap, numai tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea. Sunt direct din Mall din Plața România, o problemă cu internetul de la distanță. Sper că n-a fost prea mare blancul. Da, sperăm și noi. Mulțumim colegilor care se ocupă să fie uneori bine, alteori rău. Da. Bun, hai să ne ocupăm de invitata de astăzi. Hello, hello. Îi spunem Alesiei. Bine te-am găsit. Așa să-ți spun și eu. Ce faci tu? Stai să-i dăm și niște căști. Îmi refăceam un pic corzile vocale cu... Ești cam răcit așa. Sunt foarte răcită. E acea perioada anului în care, mulțumesc, vezi astenia de primăvară, vânticelul primăvratic, nu te pot lua prin surprindere? Da, să știi că ne-a luat prin surprindere pe toți. Toată lumea de la noi de la studio este răcită. Băi, Bibescu a venit cu răceala în club. A venit cu vina pe... A venit cu ea în dar, cum ziceai tu, înainte să intrăm în direct. Da, a venit și a zis, Alesia, ia-o tu pe toată. Te rog frumos, mie mi-a rămas puțin. Nu vrei să o iei tu? Da. Ce anume? Răceala? Da, ah, da, ok, da. Bun. Răce, ce faci tu? Cum ești? Da, în afară de faptul că sunt răcită, sunt foarte ok, mulțumesc. Sunt mândră de nou meu single care... sau de acum. Auzim aici acordurile. De către mine, voi iubesc cu Preston, Ciucio și Don Baxter. Mamă, cât sunteți? Da, echipă... Ai învățat ca pe o poezie treaba asta? Nu, sunt prietenii mei și n-am cum să învăț ca pe o poezie, pentru că întâlnesc zilnic, muncim foarte mult în studio. Am făcut și alte piese, așteptăm să vă surprindem plăcut. Și aștept să meargă piesa asta foarte bine. Am foarte mare încredere în ea și sunt mândră. Ar fi al câtelea single? Al treilea single. Al treilea single. După două single-uri consecutive și două piese foarte bune și hituri în același timp, să sperăm că și al treilea va fi un hit. Nouă ne place cum sună, o știm deja foarte bine. Doamne ajută să prinde și să placă publicului. Asta e cea mai mare dorință mea. De cât timp lucrați la piesa asta? Am lucrat mai multe piese. Lucrăm de ceva timp împreună și am ales ca Everyday să fie următorul single. Am înțeles. O să vedem dacă am ales bine. Ok, ok. Precum ziceam, nouă ne place. Acum sperăm, nu ne sună vreun coleg, nu? Nu, nu, nu, nu. Da. Bun, bun, hai, departamentul tehnic. Auzim piesa și ne întoarcem cu Alesia în direct live din studioul Kiss FM din Plața România. Uite, punem și eu o postare pe urul Kiss FM să întrebăm. Stai așa. Să ne spună cei de pe wall-ul Kiss FM cum e piesa, le place, nu le place, cât de mult le place și așa mai departe. Astea părerile voastre și am scris și eu pe Facebook-ul meu, pe Alesia Oficial, că îi aștept aici pe Kiss FM. Ne facem repede cu tine în direct la Kiss FM, ascult doar hit-uri. We're gonna party like nobody every day. We're gonna party like nobody every day. All night and day, I said every day. All night and day, party all night and day. All night and day, I said day. I said day. Lumea, dar stai, hai să, doamne, hai să lăsăm piesa până la final, nu? A, mai era un refren. Da. Nu era Alexia cea care cânta, era Olix, el care știți că e Alexie de canto și vrea să facă piesa să sune mai bine. Foarte bine, foarte bine, mulțumesc, Olix, o să te iau baking vocal. Alexie de canto sub duș, cred că sau ceva de genul. Hai să ne spui despre videoclip. Până una alta, vedem că părerile celor de pe Facebook sunt foarte interesante, sunt păreri pozitive. Uite, hai să ne spună Alexia despre videoclip mult. Și citim imediat părerile de pe Facebook. Păi să spunem că dacă piesa va fi plăcută și dacă publicul va cere un videoclip, cu siguranță piesa va avea parte și de un videoclip. Deci totul depinde de fani, de ascultători. Absolut totul de... și în ceea ce mă privește, bănesc că și pe alți artiști. Corect. Publicul decide pentru, în cazul meu. Cu sigur și în cazul celorlalți artiști. Uite ce zice lumea pe pagina noastră de Facebook. Isabela zice așa, îmi place că are un mesaj pozitiv. Piesa Party All Night, All Day, Every Day. Deși sound-ul e asemănător cu cel al multor piese. Andra zice așa, super tare piesa, o singură, cu siguranță va prinde, e de party, bravo Alexia. Doamne ajută, mulțumesc frumos. Super Alexia, zice Dorin. Mulțumesc. Mihai, deja îmi place nouă unul de Alexia. Livia, hello Kiss, hello Alexia, foarte tare, hello. Bravo. Mulțumesc frumos, mă bucur că am mesaje pozitive și reacții pozitive și sper din suflet să vă placă. Pentru uite, voi am făcut-o. Piesa a făcut în doar câteva zile 124.000 de view-uri pe YouTube, foarte bine. Mulțumesc. Baftă maximă cu piesa și desigur așteptăm și videoclipul. Mersi frumos, așa să fie. Facem poze, facem și filmulețe. Trebuie să citesc comentariul ăsta de pe YouTube. Știi că de obicei pe YouTube sunt comentarii răutăcioase. Și piesa Alexiei are, mă uitam la like-uri acolo, are 1015 like-uri și 85 de dislike-uri. Și fii atent ce comentează un băiat. Băi, trăznivar, Dumnezeu, cum poți să dai dislike la hit-ul Veri? Foarte tare! Vă maximă cu piesa și pozele, ziceam, le vom pune imediat pe facebook.com/KissFM România, dar și pe site-ul nostru kissfm.ro. Și eu vă aștept pe Alexia oficial și nu uitați că la KissFM asculți doar hituri. Yeah! Okay! KissFM. I feel like a name to

when tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Și Olic împreună cu voi. Nu uitați de kissfm.ro/superstar. Intrați acolo, înscrieți-vă cu ID-ul vostru de Facebook și o să aveți parte de o surpriză foarte frumoasă, foarte plăcută de altfel. Avem dedicații 0722 20 60 20. Hello round de Kiss pentru Marius din Galda sau Gâlda, de la Ignor, Matias, Missing You, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Vreau și o dedicație pentru puiul meu Marius cu mesajul TV mult și pentru voi, semnează Anci din Bistrița. Era un alt Marius de la Dani din Brezoi pentru verișorii lui Edi și Robert și pentru o dulceață de fată din Câneni. Cosmina zice, tot frumoasă ai rămas. Vezi? Laura, un vis. La Kiss FM, Cosmina se scrie cu capa. Foarte frumos. De la Dani din Brezoi pentru verișorii lui Edi și Robert și pentru... Da, o, se pare că e același mesaj de vreo 14 ori. Da, da, no. Sigur. Hai să mergem mai jos, mult mai jos, că avem o grămadă de mesaje primite. Uite, am ajuns la momentul acesta. Și o dedicație pentru Cristina, fosta mea iubită. Mi-este dor de tine, dacă se poate. In the club, aerobic mix, sunt la munci. Și cu voi trece timpul mult mai ușor. Trebuie să vedem cine semnează, dacă ar merge și softul. Chise pe cel mai tare, Radu din Iași. Mulțumim mult de tot. Continuăm mixul nostru cu Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. La Chise FM, ascult doar hituri mixate, desigur. Your hands, hands, hands, hands, cut your hands. música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. Petreceri, Olic și Dafințescu, partidul Kiss FM, se întâmplă vineri în club Sweet Escape din Craiova. Revenim acolo pentru nu știu câte oară, dar e foarte bine, ne simțim foarte bine acolo. Iar sâmbătă suntem la Piatra Neam să ne vedem în club Scala și de acolo vom și transmite live începând cu miezul nopții. Kiss Casino Mix Party, sâmbătă seara, DJ Young o să fie cu voi în Focșani, în Pulse Studio, facem o super petrecere. Continuăm mixul nostru, nu înainte să vă spunem că avem votingul de pe site-ul Kiss FM, de pe pagina de Facebook, mă scuzați. Da, Facebook.com slash Kiss FM România, votingul vostru decide ce piesă vom difuza ca piesă nouă la 9 și 9 minute. Am pus și noi, pentru că piese românești nu prea au apărut în ultima perioadă, am pus două piese străine. Da, Justin Bieber, Boyfriend, piesă nouă, Tita, și Madonna cu Girl Gone Wild. Se pare că Madonna e câștigătoare momentan, dar voi intrați și votați acolo pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfm România. Continuăm mixul, Sasha Lopez, All My People. Ne întâlnim și cu Speed of Sound de la Deep Central, plus multe alte super hituri în programul nostru. Pe la ora 22, DJ Young Show, Live din Mall, din Plața România. La Kiss FM, ascult doar hituri mixate. in the mood, take it wrong. Why should I do to take it home? This is your favorite ride. Și de prezența lui Ștefan Stan aici în studioul nostru. Bun, de asemenea trebuie să vă spunem, mâine dimineață la concursul Kiss FM îți dublează salariul, avem un pot foarte frumos și e potul de final de concurs, un pot care să nu se modifică. Da, este 3750 de euro. Toți cei care s-au înscris până acum la 0735 600 100, să fie cu urechile ciurite pe Kiss FM. Campania e pe final așadar, prima persoană care va fi sunată și va spune ce piesă a fost chiar înaintea concursului, ce hit a fost înaintea concursului, câștigă suma 3750 de euro. Multă baftă celor care s-au înscris. Ne pregătim să facem o pauză scurtă, după pauză ne întâlnim cu încă 3, poate chiar 4 hituri Kiss FM mixate în chem. Chiar acum 40 de minute non-stop hits. Și nu uitați de voting, votingul vostru de pe Facebook în conștie și Kiss FM România decide piesa nouă de la 9 și 9 minute. Și apropo de Facebook, am dat și start de rechisuri acolo. Păi avem un derichis momentan, așteptăm mesajele voastre acolo. Le citim pe finalul orei la Kiss FM. Ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, suntem în direct live din Mall, din Plața România, ora cu numărul 2 și ultimele 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Încercăm o chestie interesantă, o chestie pe care o facem destul de rar, să mixăm câteva piese la BPM scăzut. Ne învârtim pe la 80, 75, 80, 90 BPM. Începem cu Dia, Don't Know. Cum era aia? 70, 80, 90, nu? Da. Dimensiunile neideale. Neideale, da. Oare cum arăta o fată cu aceste dimensiuni? 70, 80, 90. Începem cu Dia, Don't Know. Bruno Mars vine cu It Will Rain. Apoi vine Antonia cu Marionette. Și Cerebel cu Helen Kaboom. să vedem ce este. Nici noi nu știm, nimic nu e pregătit. Cum e, știi, ca la magicieni, fără nicio preparație. Da. Facebook.com/KissFM România. Așteptăm să se adune delichisurile voastre acolo, la postarea mea de acum câteva minute. Le vom citi după cele 3 sau poate chiar 4 piese mixate. Și nu uitați de KissFM.ro/Superstar. O campanie nouă, un joc foarte tare. Cu ID-ul tău de Facebook te loghezi acolo și vezi ce iese. O să-ți placă foarte, foarte mult. KissFM.ro/Superstar. La KissFM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine.

Vlad zice așa, aș dori și eu un derichis pentru prietenul meu Petru, să aibă grijă de el să nu îl strângă lesa de gât. Aoleu. Ștefan zice așa, aș dori și eu un derichis dacă se poate pentru Cosmin din Giurgiu, cu mesajul lui este foarte dor de tine. Vă mulțumesc mult, sunteți super, țineți-o tot așa. Și Gicu vrea salutare toți chisomarii. Vreau și eu un derichis pentru toți moldovenii care ascultă Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix. Aș dori Guess Who, decât să minți. La Kiss FM ascult doar hit-uri, zice el în final. Foarte tare. Facem o pauză scurtă. Pauză, pauza tradițională de înainte de ora 9. Noi continuăm cu piesele la BPM scăzut aici în mall. Vine și piesa Norhouse imediat, după care începem ultima oră de mix, adică ultimele 50 de minute non-stop hits. La Kiss FM ascult doar hit-uri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. După piesa Non-House, ultimele 50 de minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix, live in mall din Plața România, studioul de sticlă, Kiss FM de aici, Olix și DJ Young împreună cu voi. Avem o piesă nouă chiar acum, e și 4 minute, da, deci imediat după această piesă de la Shampoo, ne întâlnim și cu piesa nouă de la 99 minute, piesa, zic bine, piesa pe care ați votat-o voi pe facebook.com/KissFM România, votingul vostru decide piesa nouă de la 99 minute. A decis deja, dar încercăm să găsesc votingul, că așa, ia uite, Madonna, de departe, îl bate pe Justin Bieber cu piesa Girl Gone Wild. Cred că și cei care au votat inițial cu Justin Bieber și-au schimbat votul și-au votat mai apoi cu Madonna. 343 Madonna și 13 voturi Justin Bieber, piesa nouă. Da. Deci, da, e ok. Bun, hai să continuăm mixul cu Shampoo, She Doesn't Mind. După care vine Madonna la Kiss FM. Ascult doar hituri. Most of all because I love thee, and I want so badly to be good. Piesa nouă de la 99 minute. It's so hypnotic, hypnotic. The way you pull on me is like the pulse of gravity right up under my feet. It's so erotic, erotic. This feeling can't be beat. It's coursing through my whole body, feel the heat. I got that burning hot desire. Yeah. No one can put up a fight. Yeah. It's coming right down to the wire. Yeah. Here it comes. When I hear them feel away from me, it's like a in the mix. Yo, Dan Bălan, just a five sex. Avem SMS-uri 0722 20 60 20. Mesaje foarte, foarte multe. Avem un mesaj foarte interesant. Mesajul ăsta tot trebuie să colegul meu, Olix. Eu trebuie să mă roșesc când îl aud. Zice așa, Adina zice cu Y: te pup, Olix, m-am îndrăgostit de tine. Arăți super și ai o voce superbă. Zice Vai. Adina, foarte tare. Mulțumesc. De la Edinel pentru Nicoleta din Satu. Bună, Chis, vreau și o dedicație pentru cea mai tare fată, Ana Tudorică din Laundele de Jos. Ești o prințesă, te pup, ai grijă de tine. Vreau și eu melodia lui Mandinga, să și mai tare, bravo, Chis. Lui Mandinga, adică el care este Mandinga, nu? Da. Hello, pupa, Silvia, sunteți cei mai drăgălași și aș dori și eu minutul și ce ascultă Chis FM. Și pentru voi, Gustavo Lima cu balada Boa. Hey, bun. Ne gândeam să facem un voting într-o zi, să vedem ce și cum. Ori balada, ori cea, cea, cea, cea. Poate mâine. Hello! Vreau și o dedicație din partea lui Petrus din... din partea lui Petrus pentru Ramona din Bârlat. Te iubesc enorm, Araș și Elena. Vă implor, Broken Angel. Păi, să știi că deja a fost piesa, da. Nu știu pe unde erai cu urechile. Până în alta avem Nick Macarena și Alinca. Get Alive, ne întâlnim și cu Jimmy Moon, Shura. Și F Charm cu Xonia, Alma de la Alma. Suntem în ultima oră de program de astăzi, e marți, suntem live din Mall din Plața România, DJ Anx și Onyx. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar să vezi ce se întâmplă dacă te loghezi acolo cu contul tău de Facebook. O chestie foarte tare. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. I wanna feel you now in my life, in my life. Get alive, get alive, get alive. Baby, get in my life, in my life, in my life. Oh yes, you gotta try, gotta try, gotta try. Tonight you will be mine, will be mine, will be mine. Yete mama, yete, yete mama, yete. Yete mama, yete, yete mama, yete. Yete mama, yete, yete mama, yete. Yete mama, yete, yete mama, yete. Și Alinca, și la Kiss FM asculti doar hituri. Run when I should've walked down my nose.

sper să nu mă înșel. Da? Și chiar am fi interesat și curios să vedem cum arată formula scenică aceste colaborări interesante. FJM și Sonia, bineînțeles. Vine weekendul ușor, ușor peste noi, așa că vă spunem unde ne vedem în weekend. Onyx și Dan Fințescu, partidul Kiss FM se întâmplă vineri, ediția 223 în Craiova. Ne vedem acolo în Club Sweet Escape. Iar sâmbătă transmitem live din Piatra Neamț, din Club Scala. Și tot sâmbătă, pe de altă parte, Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă cu DJ Young in the Mix în Focșani, în Pulse Studio. Nu uitați, suntem în ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi. Continuăm mixul nostru cu Luckily I Follow Rivers. Vine și Don împreună cu Elena Gheorghe, Hot Girls. După care, Rihanna, You The One, un remix foarte tare, DJ Dark and She Dance Remix la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați și de kissfm.ro/superstar. Yeah. în premieră, înainte să vă spunem de secțiunea video de pe site-ul kissfm.ro/video. Da, așadar kissfm.ro/video, acolo o să găsiți în zilele care urmează și interviul făcut de colega noastră Alexa cu Alessia, care a fost invitată a zilei de astăzi. Apropo, mâine avem de lansat o nouă piesă, s-ar putea să știți deja. Felipe și DJ Bone vor veni mâine alături de noi la Kiss Kiss in the Mix. Să lanseze oficial noul lor single, se cheamă Micaela, mâine în premieră aici în studioul Kiss FM din Plața România. Va fi că e în direct, vă face și poze, le punem și pe site. Și apropo de secțiunea video, acolo găsiți toate interviurile, filmările și nebuniile care se întâmplă la Kiss FM. Plus cele mai proaspete videoclipuri sunt tot acolo pe site-ul kissfm.ro. Și că tot vorbim de video. Da, avem și un site nou, se numește romanicatube.ro. Intrați pe el, Romanica cu capa, romanicatube.ro. Un site de filmulețe funny, un site de video sharing, un fel de YouTube așa românesc. Da, nu neapărat YouTube, sunt foarte multe chestii funny pe site, din câte am văzut eu. Da, și poți să ai acolo un buton foarte interesant de upload clip cu capa, desigur, dacă tot e cu capa pe site, romanicatube.ro. Nu uitați, vă mai spunem încă o dată, să țineți minte, să intrați, să vă faceți filmulețul acolo, kissfm.ro/superstar. Continuăm așadar cu ultimele 4 piese din această seară. În premieră remixul DJ Bone și Manda pentru David Guetta și Sia, Titanium. Ne întâlnim și cu Grass XXL la Song, Maier și Cristina, City of Love. Plus, ultima piesă de astăzi vine de la Adele, Set Fire to the Rain, remixul românesc de la Addictive Elements. La Kiss FM, asculți doar hituri, remix și, în premieră. Și vedetele lucrează pentru tine. You shout it loud, but I can't hear what you say. I'm talking loud, not saying much. I'm getting tired of all your bullets with the shame. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing's

cum se poate în ultima vreme. Addictive Elements Remix, adică proiectul lui Tenebrec. Cred că avem vreo 4-5 remixuri românești în ultima perioadă, făcute pentru piese străine. Da, avem o grămadă de remixuri DJ Dark and She Dance, Taina și Chris. Avem o grămadă de remixuri Tenebrec, Addictive Elements. Și mai avem 50 de secunde de stat în direct, așa că vă spunem după ora 22 vine Marian Boba alături de voi. Voi, în cazul în care n-ați făcut-o încă, intrați pe kissfm.ro/superstar și acolo o să afli că vedetele lucrează pentru tine. E foarte simplu, te loghezi cu contul tău de Facebook și vezi ce filmuleț iese. Nouă ne-au ieșit niște filmulețe foarte, foarte tari, foarte haioase. Contează foarte mult și poza pe care o ai la profil pe Facebook. În funcție de poza aia iese un filmuleț foarte, foarte haios. De preferat să pui o poză cu tine, nu? Exact. Asta e aviz celor care, da, celor care n-au poză sau pun poze cu noi, de exemplu, sau... Îți dai seama că oamenii ar trebui să ceară drepturi de autor pentru pozele astea așa folosite abuziv. Ok, Mr. Boba în câteva clipe. Și nu uitați, mâine dimineață, 3750 de euro la concursul Kiss FM îți dublează salariul. Ne auzim mâine seară, tot la 7, de aici din Mall, din Plața România. Mâine invitați de fapt Felipe și DJ Bone. Ei vor lansa o piesă nouă, se numește Micaela. Vin cu ea în premieră la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.